حمدًا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائمًا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مناجات افطار کا سلسلہ ہے اور روزانہ ہی مناجات افطار سے پہلے ہم کچھ نیکی کی دعوت، کچھ پیارے پیارے مدنی پھول سننے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کا اب مزید آگے لے کر چلیں، کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر مناجات افطار میں شرکت کروں گا. گفتگو وغیرہ سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو دو زانو بیٹھ کر شرکت کروں گا. جن جن سے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، افطار کا وقت قریب ہے اور یقیناً گرمیوں کے دنوں میں جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی ضرورت ہے، اور یہ دھوپ میں جو چلتے ہیں پھرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں وہ مزید ڈھال ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک دن کی دھوپ ہے، اور وہ بھی ایسی دھوپ ہے جس میں سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، مگر ایک دن ہوگا جب سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور وہ دن آج کے دنوں کی طرح 12, 15, 16 گھنٹے کا نہیں، بلکہ وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس دن بھی کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ اس گرمی والے دن انہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 7 شخص ہیں جن پر اللہ عز و جل سایہ کرے گا، اس دن اس کے سائے کے سوا، یعنی اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آئیے آج غور سے سنتے ہیں، کیا میرا اور آپ کا شمار ان 7 قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کو حاصل کرنے والوں میں سے ہوں گے یا نہیں؟ نمبر 1، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عادل، امام عادل، یعنی وہ حکمران جو عادل ہو، عدل کرنے والا ہو۔ یہاں میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ احساس ہوگا کہ جب بھی جو اس طرح کے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جن کو حکمرانی ملی ہوئی ہے، وہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں کہ جن کا جناب کسی جگہ پر فیصلہ کرنے کا موقع آتا ہے، عدل کیجئے، انصاف کیجئے، ایسا نہ ہو کہ عدل و انصاف کے بغیر زندگی گزر رہی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور وہ جوان جس کی نشو نما اللہ عز و جل کی عبادت میں ہوئی۔ سبحان اللہ، میرے وہ نوجوان اسلامی بھائی، دعوت اسلامی والوں، تمہیں مبارک ہو کہ جو جوانی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ ناظرین دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہزاروں نہیں، لاکھوں لاکھ مسلمان اسلامی بھائی ایسے ہیں جو نوجوان ہیں، جوان ہیں، اور بچپن اور جوانی ہی سے اس ماحول میں آ گئے ہیں۔ اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا جو جوانی میں رب کی عبادت کرتا ہے۔ میرے وہ نوجوان جو کہتے ہیں جناب جوانی دیوانی ہوتی ہے، مزے لینے کے لیے ہے، بعد میں عبادت کر لیں گے، ہمیں کیا معلوم ہمیں بڑھاپا ملنا بھی ہے یا نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جوانی کی عبادت کی فضیلت ہے۔ آئیے، اگر آپ کہتے ہیں نا جوان آدمی چیلنج قبول کرتا ہے، تو آؤ نا چیلنج قبول کرتے ہیں شیطان کے خلاف، آئیں چیلنج قبول کرتے ہیں کہ شیطان ہمیں چاہے کتنا مسجدوں سے دور کرنا چاہے، ماہ رمضان اگر ہم سے جدا بھی ہو جائے، ہم مسجدوں سے جدا نہیں ہوں گے۔ آج حال یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، تفریح گاہیں آباد ہو جاتی ہیں، بلکہ ابھی سے تفریح گاہیں آباد ہونا شروع ہو گئیں، شاپنگ سینٹر آباد ہونا شروع ہو گئی۔ یہ تاک راتیں، یہ عبادت کی راتیں، مغفرت کی راتیں ہیں، مگر آج مرد و عورت بے پردہ، جس طرح بازاروں کا حال ہے، وہاں پر میوزک چل رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلام بھائی، ابھی کل پرسوں کہیں میرا جانا ہوا، وہاں ایک بورڈ دیکھا، ہمارے باب المدینہ کراچی مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا بہت بڑا کہ چاند رات کو فلاں مقام پر آتش بازی کی جائے گی اور ایک کانسرٹ منعقد کیا جائے گا۔ الامان والافیز، ابھی سے گویا شیطان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم شیطان کے بندے نہیں، ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آج میں ان تمام ناظرین سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج مسجدوں میں بیٹھے ہیں، یا میرے معتکف ہوں، ہو سکتا ہے کئی اعتکاف میں یہ آواز پہنچ رہی ہو، جو گھروں میں سن رہے ہیں، کیسا کیا ہو جاتا ہے آپ کو کہ آپ رمضان میں مسجدوں میں نظر آتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، مسجد ویران۔ ہم فقط رمضان میں تو مسلمان نہیں، نماز تو رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے، ہماری شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ آؤ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، ہم نے نہیں جانا مسجدوں سے دور۔ بلکہ اگلی کیٹیگری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی کہ وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا، جس کا دل مسجد کو لگا ہوا ہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا رہے۔ آج حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ مسجد میں جائیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، بار بار گھڑی دیکھیں گے، کب نماز ہوگی، کب نماز ختم ہوگی، کب یہ بیان ختم ہوگا، سب سے آخر میں مسجد میں آئیں گے، سب سے پہلے مسجد سے نکلیں گے۔ یہ فرمایا گیا کہ مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، وہ مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے آخر میں باہر جاتے ہیں، اور بازاروں میں سب سے آخر میں جاتے ہیں، سب سے پہلے باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ، بیسٹ پارٹ آن دا ارتھ، اس زمین پر رب کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے میرے رب کے نزدیک، وہ مسجد ہے، اور ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں، مگر آج بڑا الٹا حال ہے، ہم سب سے آخر میں مسجد میں جاتے ہیں۔ جمعے کا حال دیکھ لیجئے، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، امام صاحب بیان ختم کر چکے ہوتے پھر نمازی آتے ہیں، اور ابھی امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا، جانے والوں کی لائن شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ مسجد میں اتنی بے قراری کیوں ہے؟ ارے ہم نے سنا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اللہ کے عرش کا سایہ انہیں ملے گا۔ یہ معتکف کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دھرنا مار کر بیٹھے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہی دھرنا کے ہیں، کہ اس کے معنی یہ ہے، یا اللہ میں تیرے گھر پر آ گیا ہوں، تیرے در پر آ گیا ہوں، اب مغفرت لیے بغیر نہ جاؤں گا۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ آؤ یہ نیت کریں کہ ہماری مسجد سے دوستی صرف رمضان تک نہیں، ہمارا یہ آنا جانا، یہ مسجد میں بیٹھنا، یہ آ کر عبادتیں کرنا، اب یہ ساری زندگی جاری رہے گا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک اور کیٹیگری جو بیان فرمائی، ایک اور قسم فرماتے ہیں، وہ شخص کہ باہم اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں، اسی پر متفرق ہوئے، دنیا کا کوئی اور مقصد نہیں، اللہ کے لیے دوستی ہے، اسی لیے جمع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے اجتماعات ہوں، ہمارے مدنی قافلے ہوں، ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں، ہم میں سے کئی ایک دوسرے کو پہلے جانتے بھی نہ تھے، یہ دوستیاں، یہ ساتھ بیٹھنا، یہ پھر چلے جانا، اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، تو اس قسم میں بھی ان لوگوں کا شمار ہو سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رب کریم ہمیں اپنی رضا کی خاطر دوستیاں کرنے، اپنی رضا کی خاطر مسلمانوں سے محبت کرنے، اللہ اپنی رضا کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ مل بیٹھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا، وہ شخص جسے کسی عورت جو ہے جو صاحب منصب و جمال ہو، اس نے کہا، اپنی طرف بلایا، گناہ کی طرف بلایا، اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ذرا سوچئے اے نوجوانوں، اے میرے اسلامی بھائیو، گناہ کا موقع ملے اور وہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میرے وہ اسلامی بھائی غور کریں جو گناہ کا موقع ڈھونڈتے ہیں، جو تلاش کرتے ہیں کہ برائی کہاں ملے گی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان گناہوں کے اڈوں پر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ابھی رمضان میں شاید وہ رک گئے ہوں گے، مگر آپ کا چاند رات کا کیا پلان ہے؟ عید کے 3 دن آپ نے کیا پلان بنایا ہوا ہے؟ کس کس نے، اب ایسا افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ سینماؤں کی ٹکٹیں بک ہو جاتی ہیں، ڈراموں کی ٹکٹیں بک ہو جاتی ہیں، تفریح گاہوں میں کہاں کہاں جانا ہے وہاں ہٹ بک ہو جاتے ہیں، پھر وہاں وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے کہ گویا شیطان، جی ہاں روایتوں میں یہ ملتا ہے، مفہوم ملتا ہے کہ شیطان جب آزاد ہوتا ہے وہ لیلت الجائزہ کی رات ہے، شاید رات عید کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے جو انعام ملنے کی رات ہے، یہاں مسلمانوں کی مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، وہاں شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کر دو اور انہیں لذتوں میں لگا دو، انہیں غفلت میں لگا دو۔ وہ بھی جانتا ہے کہ 30 دن بڑی عبادتیں کی ہیں، 30 دن اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، اب کسی طرح زور لگا کر ان 3 دنوں میں ہی انہیں برباد کر دو۔ وہ شخص جو ہلکی ہلکی داڑھی بڑھا چکا ہوتا ہے، مسجد میں آ کر سر پر ٹوپی آ چکی ہوتی ہے، چاند رات کو چاند نظر آتے ہی اپنی یہ سنت داڑھی جو ہے یہ نوچ کر گندی نالی میں بہا دیتا ہے، مغرب تک تو نماز پڑھ رہا تھا، چاند نظر آیا، اب عشاء بھی نہیں پڑھنی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شیطان تو بند تھا، 30 دن ہمارا بھائی بند تھا، اب یہ آزاد ہوا ہے، ہم تیرا استقبال کریں گے، ہم اپنے رب کو ناراض کریں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لیلۃ الجائزہ انعام کی رات، اس رات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کی مغفرت، اس کی پوری مزدوری اسے ملنی چاہیے۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ تو وہ رات تم انعام ملنے کی رات ہے، بونس ملنے کی رات ہے، وہی رات اللہ کی ناراضی میں گزاری جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو، یہ دعوت اسلامی والے 3 دن چاند رات ہی کو قافلہ سفر کیوں کراتے ہیں؟ ارے یہ دن تو عید بنانے کے ہیں، گھر والوں کے ساتھ عید بنانی چاہیے۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت اس قدر ماشاءاللہ آپ کی فہم و فراست ہے، آپ نفسیات جانتے ہیں، آپ نے چاند رات کو قافلے کا جو نعرہ لگایا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 30 دن تو شیطان بند تھا، مگر جیسے ہی چاند نظر آتا ہے یہ 3 دن بھرپور گناہوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ عاشقان رسول اگر 3 دن قافلے میں چلے جائیں، اللہ کے گھر میں رہ جائیں، یہ جو طوفان بدتمیزی بھی برپا ہوگا، یہ جو گناہوں کا سیلاب آئے گا ہم اس سے محفوظ رہ جائیں گے، اللہ کے گھر میں ہوں گے، قافلے میں ہوں گے۔ اب تین دن کے بعد جب گھر جائیں گے، چھٹیاں ختم ہو گئی ہوں گی، لوگ اپنی روٹین میں لگ گئے ہوں گے، ہمارے لیے بھی وہ روٹین، وہ نیکیوں بھری روٹین جو ہے، وہ جو تسلسل ہے، وہ برقرار رکھنا آسان ہو جائے گا۔ بار بار جو امیر علیہ سنت چاند رات کو قافلے کا ذہن دیتے ہیں، وہ ہمیں ہی بچانے کے لیے ہے، تاکہ شیطان اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو، ہم اس سے بچ جائیں۔ آؤ میرے اسلامی بھائیوں جو موتقف ہیں، اب تک نیت بھی نہیں کی، یا میرے وہ ناظرین جو ابھی سوچ ہی رہے ہیں چاند رات کو کیسے جائیں گے، سوچئے تو صحیح، گناہوں کا سیلاب آنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اب ہم نے نیت کر لی ہے، ہم نے گناہ نہیں کرنے، آؤ پکی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس چاند رات کو ہم سب بدری قافلے میں سفر کریں گے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے کچھ صدقہ کیا اسے اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صدقہ دے رہے ہوں گے آپ، فطرہ دے رہے ہوں گے، زکات دے رہے ہوں گے، ضرور دیجئے، دل کھول کر دیجئے، اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی دیجئے، دعوت اسلامی کو بھی دیجئے، مگر دکھلاوے کے لیے نہ دیجئے۔ ایسا دیں کہ دائیں ہاتھ کو دیں، بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے، ہم بس چپ چاپ دے دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں مزید ملیں گی۔ آخری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اے کاش ہم بعض اوقات لوگوں کے سامنے تو رو جاتے ہیں، کبھی اکیلے میں بھی رونا سیکھیے۔ میں ہوں میرا رب جانے، ایک کونا ہو دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سات قسم کے لوگوں میں ہمیں بھی شمار فرمائے، اور ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ آئیے مل کر اپنے رب کے حضور دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان، يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار، يا مجير يا مجير يا مجير، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا حل المشكلات حلل مشكلاتنا يا الله، يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله، يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله، يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله، يا شافع الأمراض اشفي مرضانا يا الله، يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، أنت الغني ونحن فقراء يا الله، أنت الغني ونحن فقراء يا الله، انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ۔ اے ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو بخشنے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہکار بندے غفلت میں ماہ رمضان گزار کر تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ہم مانتے ہم نے ایسے روزے نہیں رکھے جیسا رکھنے کا حق تھا، ہم سے ایسی عبادتیں نہیں ہوئی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے, ماہ رمضان بھی اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے. اے مولا جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے, تیرے دربار میں دعا ہے, آج ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے, ہمیں لبابر بھی عذاب نہ دینا, ہمیں کسی امتحان میں گرفتار نہ کرنا. اے مولا ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے گھر والوں کو بخش دے. اے کریم مولا آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, جس طرح رمضان میں مولا تو نے مسجدوں میں دل لگایا, کرم کر مولا ہمیں ماہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں آنے جانے والا بنا دے, ہمیں ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے, اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے, اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. اے رب کریم ہمیں اخلاص کی دولت دے دے, ہمیں ریاکاری سے بچا لے, ہمیں دکھلاوے سے بچا لے. میرے مولا تیرے بندے حاضر ہیں, قبولیت کا وقت ہے, بیمار ہے مولا شفا عطا فرما دے, قرض دار ہے مولا قرضے اتار دے, بے روزگار ہے مولا روزگار کے در کھول دے, جو روزگار والے ہیں مولا ان کے رزق حلال میں برکتیں دے دے. اے اللہ جو قید ہیں ان کی رہائی کا سامان فرما دے, جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں انہیں رہائی دے دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے, جنہیں اولادیں دی ہیں مولا ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی مرادیں پوری فرما دے, ہم سب کو جلدی جلدی با ادب مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما, جلدی جلدی پیارا پیارا کعبہ دکھا دے. اے اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما, اور تیرے دربار میں التجا ہے اے اللہ ہمیں مدینے کے سوا کہیں موت نہ دینا. اے رب کریم ہمیں آقا کے قدموں میں, آقا کے جلووں میں, مدینہ طیبہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرما. ایمان پہ دے موت, مدینے کی گلی, مدینے کی گلی مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. آمین آمین. اے اللہ مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہیں, ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے, جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے, ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے, ہماری جھولیوں میں بھی اے اللہ آج یہ نوید عطا فرما دے کہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا. رب کریم آج مغفرت پانے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما دے. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, فضل کی رحم کی التجا ہے مولا, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, مجھ خطا کار پر بھی عطا کر, بے سبب بخش ہے رب اکبر، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے سبب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عفو و رحمت کا بخشش کا سائل ہو، نہایت گناہ گار و غافل میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے، اللہ میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نے سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، اللہ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، میرا ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا پرسش، نا غفار مولا تیرا ہے، اللہ نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، بنایا رب صلی اللہ تعالی علی محمد